Un'altra radio. Un'altra musica. Da DJ Brontolo. Questa è un'altra Radio Roma. Come il mio nome suggerisce, oggi ho un buon motivo per essere alterato. Ce l'ho con l'insulto diffuso ogni giorno dalle trasmissioni radiotelevisive. Insulta l'intelligenza umana. Poi esci per rilassarti e hai la rivelazione che l'intelligenza non è affatto tale. E questo, per me, è un buon motivo per incazzarsi. Incazzarsi. We'll be right back. che segue di Bacco Bacanels, intendo mandare senza mezze misure a fanculo coloro che contribuiscono a fare della nostra unica vita un consumo insensato e quindi uno spreco. Non capisco perché tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare. Mi fa incazzare. Esplodono le cose, si muovono, esplodono critiche, il perché non è scritto, ma la gente è persa in piccole cose inutili, insomma, perpetuare rituali ideati un milione d'anni fa da una tribù di scimmie rimasti mutati, nonostante un millimetro e passa di ottima corteccia cerebrale. Mi fa incazzare. Non capisco perché tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare. Non capisco perché tutto quanto oggi non capisco perché mi fa incazzare. Troppo di corsa, il motore si ingolfa, per prima arrivare lo devo cambiare, ma la gente è persa in piccole cose inutili, insomma, perpetuare rituali causati da un'estrema e costante gestione leggera dei nostri valori, nonostante due millenni e passa di ottima filosofia e morale. Mi fa incazzare. No, non lo capisco proprio perché tutto quanto oggi non capisco perché. No, non lo capisco proprio perché tutto quanto oggi non capisco perché. No, non lo capisco proprio perché tutto quanto oggi non capisco perché. Quale migliore medicina quella di stappare una buona bottiglia di vino e accendere un camino se lo si ha, un paio di incensi e mettere su della buona musica? Oggi DJ Brontolo non ha più voglia di parlare, o meglio, preferisce far parlare la propria musica. Quindi stendetevi e rilassatevi, amatevi se potete, perché sta per andare in onda dell'eccellente musica, adatta solo a palati fini. Buon ascolto. Z Садится княжна, князь, кругом садится вольная дружина. Шумить беседа за столом, плыве часина за часиной. И разгорается ясней походни радости забытой, и светозарностью своей веселки сея самовитый. Ямчей натягивается лук, цель рассекают огнестрелы. Дрыжить паучина и павук, дрыжить приблудок очернелый. Трахкочуть гусли звону звон, на бел свет розголос гнесется, як бел свет котится разгон, и у думцы каской раздается. Плыве шумливо, як рака, беседа вольная такая, а уже невидима рука на небе полночь отзначая. Залопал крыльями петух, и тихне, тихне усе в замчище. Замолк разгул, огонь потух, старое сгасло попелище. На пустку взбрывши волк завыл, путину заяц перемерил. А был тут кто, або не был? И так, и гэтак мало веры. И так, и гэтак свой прыгон распастирая царство ночи. Солодкий сон, могильный сон, смеется свету всему в очи. Oh, oh, oh. loopt een meisje vol van tranen. Het huilen staat haar nader dan het gulle lachen van zo even. Een man heel oud en zonder ogen zit op een bankje in de zon. En als hij valt, dan blijft hij liggen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Anders ziet, anders ziet. Daar staat een man, hoe kan hij anders? Al uren naar dezelfde vrouw. En als ze lacht, lijkt hij afwezig. Een jongen wachtte veelbelovend op iets dat rijpte in zijn hoofd. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Anders ziet, anders ziet. Het gulle meisje van zo even, ze heeft haar houding weer herpakt. En dat het anders had gekund, zag ze wel meteen. Als je lacht, hou dan van mij. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Volg de tijd, hoe of dat het gaat. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je anders ziet. Liefde is mooi, niets is dat je. In this world to which home, just going home. Look at my bed. Follow the TKD. Your такое? Thank you. best one to leave. We will cross the horizon. Thank you.